Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til en lille times aktiedebat her i Millionærklubben. Vi tager hul på en fredag i finans, der står på skuldrene af en absolut udmærket uge. For humøret var højt, også på de amerikanske markeder i går. Investorerne hælder glædeligt flere penge i aktierne her lige for tiden. Spørgsmålet er, hvor længe det kan fortsætte. Alt det og meget mere, det debatterer vi gerne med jer derude. Hvis du sidder og lytter, så er du velkommen til at stille spørgsmål ind til studiet i dag. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, så tager jeg imod og sender den videre her til panelet i dag. Lars Svendsen fra Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til dig. Og Michelle Nørgaard Senge, aktiestrateg i Jyske Bank. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Og så vil jeg også lige benytte lejligheden til at sige tak til alle jer, der deltog i vores aftenarrangement i går om kunstig intelligens. Det var altså wow, et hav af aha-oplevelser, i hvert fald for mig, der stod på scenen. Det var virkelig nogle spændende indsigter, som de havde, de gode herrer, jeg havde med mig der i går. Og I kan selv høre det, fordi podcasten den bliver uploadet til alle jer, der ikke var med. Det gør den altså i løbet af weekenden. Så lørdag, tjek lige ind der, hvor du plejer at finde din podcast, hvis du vil høre, hvad vi talte om der. Nå, lad os lige starte med at få styr på dagens marked. Michelle, har du kigget på, hvordan markedet starter op? Ja, det er jo lidt nede, som Svendsen også startede. Vi startede lige med at fortælle, snakke om det, lige inden vi gik ud, eller gik på her. Og ja, det er altså lidt nede efter i går, må man sige. Og en af de aktier, der ser ud til at falde rigtig meget, det er Nordea, men er det noget udbytte, der ryger af, eller hvad? Der ja, er det er det. Over 6%? Det er det. Det er faktisk rigtig mange banker, der egentlig, hvor der går udbytter fra, både Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Bank Nordic, Nordea og så lige Novo Nordisk, der også går udbytter af. Og Nordea, jamen der går 6,86 af, så det svarer nogenlunde til det fald, som vi egentlig oplever på Nordea her til starten. Og så hvis vi kigger i top, jamen der ligger Zealand Pharma. Vi havde den med i går i Millionærklubben, hvor det var, vi netop snakkede om hele den her fedme-hype. Så den kører formentlig videre i forhold til det. Og så har vi så i den anden ende, ja, der har vi så Novo Nordisk, som der så ligger der med minus omkring 4%. Men det var altså en forrygende dag i går på de amerikanske markeder. Jeg følger sådan forskellige udenlandske nyhedsbreve, og der var en af de her analytikere, som skrev, at selv boomerne kunne være glade i går, fordi Dow Jones altså også steg ganske voldsomt op og sådan lige kyst til 40.000, Lars Svendsen. Hvad tænker du om den stemning, der er derude på de store aktiemarkeder? Jamen, jeg mener jo, at vi har en overdreven optimisme, og man ser bort for alt, hvad der er ondt i verden. Og vi har jo sådan set, hvis man nu siger på den måde, så er der jo sådan set tre boom på en gang, ikke? Fordi vi har IT-boom, det kan alle jo få øje på, og så er der mange af alle de der, de bliver med at tro på, at det kan holde i det uendelige. Ikke? Så har vi jo fedme-boomet, hvor der jo så ikke er så mange aktier, det er jo primært Lilly og Novo, og så breder det sig lidt sådan i en snæver kreds. Og så har vi jo også det her med våben, som nu er begyndt at rulle, og hvor det så jo, man kan sige, de aktier, der jo mest flytter sig nu, lige nu, det er jo europæiske våbenvirksomheder, som kører op i, og løber bagefter den der, det gør jeg så stadigvæk, den der regnmetal, som jeg ikke har fået fat. Jeg mener jo, den aktie snart skulle tage og sætte sig noget. Fordi du vil gerne i. Så kunne vi få lejlighed til at købe den, ikke? Men europæiske våbenindustrier kører også, ikke? Men bortset fra det, så virker det nærmest om, at man sælger sådan alt det andet for at kunne putte pengene over de steder, hvor der er skub i det. Og det er vel, hvad der sker. Men jeg synes, der er også lige noget andet, jeg vil godt have lov at fortælle, hvis så kan vi jo tage Michelle også, hvis du har en mening om det, har du nok. Men det er, at forleden dag kom de jo, altså de her renter, ikke? At forleden dag var det jo Federal Reserve, der havde rentemøde og ikke gjort noget, men han sagde, og det synes jeg, man skal lægge mærke til, at han regner med, at til sommer vil han, og det er jo så et eller andet juni eller sådan noget, fordi de plejer at holde sådan en lidt sommermødefrit. Ja, de har en lang sommerferie. Men at det tyder på, at det bliver i juni, at han vil sætte renten ned. Ikke? Og så han sagde jo det sådan, finlæser jo ikke det, og det er obligationsfolk og valutafolk, der gør det. Men at der ikke vil komme så mange med, at han vil sætte dem ned, og at men ligesom, på den måde vil han jo følge dataene, som forhåbentligvis viser, at inflationen er under kontrol, men at vi, og så er det et stort problem, det er det ingen tør tale om, det er gæt på, hvor langt kommer vi så ned, ikke? Og den der idé om, at vi kom tilbage, hvor vi var, for 2-3 år siden, hvor vi havde nul renter, den tror jeg nok efterhånden er forsvundet. Ikke? Men egentlig burde man jo være glad og sige, at vi ved, at Fed vil sende renten ned, og han slipper ikke. Det hele løser, han er bange for, at han tager fejl og skal til at bremse igen og sådan noget. Men så, han gør det lidt langsomt, og det er vel det, vi har. Altså ro over og ansvarlighed og sådan noget. Ja. Så det burde man jo da være glad for. Ja, men lad os være glade her og på sådan en fredag. Og så satte schweizerne jo som den første, de gav helt deres eget rentemarked, ligesom japanerne har lidt, og englænderne prøver også at have deres eget kapitalmarked, ikke? Men han satte jo renten ned som den første. Ja. Nordmændene op, som har forholdsvis pæne høje renter, at 4,5. De taler jo også om, så vidt jeg forstår det, at til sommer vil de begynde at kunne vige på renten, ikke? Ja. Så der er der lidt... Der er lidt bølgegang i den også. Bank of England, de fastholder altså også renten på 5,25 i går, men åbnede også døren for, at der kan komme nogle rentesættelser. Så var der Schweiz, som du var inde på, Lars Svendsen. Ja. Det var altså fra 1,75 til 1,5, at de satte sig. De ligger altså også på nogle helt andre niveauer, men altså spændende, at vi også på en uge får både renteforhøjelser fra Japan og rentenedsættelser fra Schweiz. Ja. Der er virkelig forskel på, hvad der sker derude. Og det er jo, så har vi jo så den der mærkelige med, at japanernes valuta, ikke, som jo har været meget svag, når der går 151 yen på en dollar, ikke? Vi havde også manden fra Danske Bank forleden dag. Bjørn Tillemann. Han sagde jo også og sagde lidt det samme, som jeg siger, at altså, hvornår begynder yenen at køre en anden vej? Og det er jo altså, hvis den skal styrke, så er det måske noget med 20%, det er mit gæt, ikke? Det er jo ikke hans, men jeg ved ikke, hvor hans ligger. Men det er helt vildt, lidt som om, at de sådan i al stilhed, mens andre var optaget af sniksnak om andre og sådan noget, så har japanerne bare lavet deres valuta sive nedad, og altså det, normalt siger man jo, at hvis du sådan devaluerer, hvad det er, ikke, at så hjælper du din industri, og det er alle jo imod, fordi så får amerikanerne... Ja, aktiemarkedet har nyt godt af det i hvert fald. Jo, amerikanerne vil jo normalt brokse over det og sige, ej, det er helt forkert, og de har også efter kineserne, at de ikke måtte have for svag valuta, ikke? Ja. Men det er som om, de er kommet godt afsted med det, ikke? Men så lige pludselig, så opdager de, hvad er det, der er sket? Japserne, de har flyttet sig, så det vil noget, ikke? Nu skal vi nok have pendulet lidt baglæns, men det er altså ikke begyndt endnu. Der er så meget, man skal holde øje med i finans, også når man er investor. Der er også et spørgsmål, man måske har lyst til at stille, og det kan du altså gøre her i dag. Skriv til os på sms'en 42 42 03 21, start dit besked med Mio, så tager vi dem op her i programmet. Og hvis det bliver et af dine spørgsmål, der bliver taget op, ja, så deltager du også i konkurrencen om min t-shirt. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen. Og Michelle, lad os starte hos dig, for der er rigtig mange lyttere, der kunne tænke sig, at vi skulle tale lidt om tomre, blandt andet Sissel, som gerne vil have, at vi snakker lidt om lige præcis tomre, og så at der også Martin F. Andersen på Frederiksberg, som skriver, tak for et altid godt program, som jeg nyder at høre hver morgen. Var det dejligt at høre, Martin. Kan du ikke lige spørge den fænomenalt dygtige og troværdige Michelle Nørgaard fra Jyske Bank, hvad vi skal gøre med tomre? Nu er den nået det kursmål, som Jyske Bank har sat på aktien. Skal vi så sælge, eller kommer der en opjustering af målet? Er der mere flaskepant at hente i aktien, efter EU har vedtaget den nye lov om returpantsystem? Ja, Michelle, hvad siger du til Sissel og Martin her? Først og fremmest tak, Martin, for de pæne ord. Det varmer selvfølgelig her på en regnfuld fredag. Og derudover, så synes jeg lige, vi skal starte med at fortælle i forhold til med nu kursmålet, som du netop er inde på. Det er et spørgsmål, som vi jævnligt egentlig modtager fra vores kunder og også lyttere rundt omkring, hvad skal man gøre, når man egentlig når kursmålet. Men som altid, så anbefaler vi, at man kigger på den overordnede anbefaling. Det er den, der altid står til troende, fordi kursmål kan rykke sig meget fra den ene til den anden, fra en anden dag. En anden ting er så også, at jeg kan jo ikke gå ud og sige, om vi kommer til at gøre noget med kursmålet, men altid hold øje med i forhold selvfølgelig til den overordnede anbefaling. Det er altså den, der altid vil overrule alt det andet og vægter højst i forhold til et eventuelt kursmål. Det er lige i forhold til kursmålet og anbefaling. I forhold til tomre, så er vi jo stadig rigtig positive på den. I tomres tilfælde har vi jo stadig tomre på fundamental analyse med et købsanbefaling. Når vi kigger her, så er vi stadig optimistiske, så i forbindelse med fjerde kvartalsregnskabet, det nævnte jeg jo også her tidligere her i Millionærklubben, jamen så kom det ud væsentligt bedre, end man overhovedet havde tur og håb på, eller nærmest man havde frygtet det. Der var mange, der var egentlig ude inden regnskabet, og var lidt bekymret for, om tommer nu ville komme ud med et meget skuffende regnskab. Men al skuffelse, den blev virkelig sparket til hjørne her, og det gav altså fornyet håb om, hvad fremtiden vil bringe i forhold til tommer. Men trods den pæne kursstigning, som vi så i kølvandet på regnskabet, så synes vi stadig, der er mere flaskepant, vi skal bruge Thomas' udtryk, og hente i forhold til tommer, specielt når man kigger på et over de kommende 12 måneder. Ikke mindst, når vi så sammenholder både prisfastsættelser i forhold til de vækstudsigter, som vi stadig ser i forhold til tommer, så synes vi stadig, det ser ud som et rigtig attraktivt risikoafkastforhold. Det er dog værd at bemærke, at udfordringerne, som tommer egentlig har kørt lidt med, de er ikke helt overstået på den helt korte bane. Hvis vi lige skal knytte et par kommentarer til, hvad er det så for nogle udfordringer, som man kan se i forhold til tommer, jamen så er det blandt andet, der er lidt udfordrende markedsforhold inden for recycling. Divisionen, det grundet faldende PET-priser, stigende renter, som altså har hæmmet investeringslysten en smule i forhold til det her plastiksegment. Det er noget, som vi tror også vil hæmme vækst, når vi kigger ind i første kvartal, men det er altså noget, som tommer har meget stor klarhed over, at det vil forbedre sig, når vi kommer længere hen på året, altså allerede fra andet kvartal af. Derudover så kommer vi også til at, har vi også oplevet en lille smule lav aktivitet inden for collection-divisionen, og det er altså trods for, at vi både oplevede Ungarn, Rumænien og Irland, de indførte for nyligt allerede det nye pantsystem. Flere af dem var i november måned sidste år, og så også allerede fra 1. januar her i år. Og februar var det seneste med Irland, der faktisk kom ud der og indførte deres nye pantsystem. Samtidig så er vi også lidt udfordrende markedsforhold, når vi kigger på food. Men nej, nu lyder det ret jo en dommedagsagtigt her, men altså igen, det er noget, som markedet er blevet advaret omkring, og de har været meget klar om det i forbindelse med 4. kvartalsregnskabet. Det er kun noget, der vil finde sted her, formentlig i forbindelse med 1. kvartalsregnskabet. Når vi kommer op på den anden side af 1. kvartal, jamen så vil det gå væsentligt bedre i forhold til alle de her divisioner. Så vi er meget fortrøstningsfulde i forhold til, hvordan tommer ser ud. Og så er jo netop, som hvad hedder det, Thomas også var inde på, jamen så er der jo lige præcis, at landene i EU, de er jo levet op til det her EU Single Use Directive, som senest i 2029, der skal de altså indsamle 90% af alle plastikflasker. Og det betyder altså, at det er kun muligt, hvis der er flere lande, de ligesom støtter op omkring de her nye pantsystemer. Okay, så der kan godt være sådan lidt kortsigtet bump på vejen, men sådan på den lange bane, der holder I fast i jeres positive blik på tommer. Må jeg spørge dig noget? Hvad laver de inden for fødevarer? Inden for fødevarer? Jamen det er jo, at der gør man noget med, hvordan man indsamler det igen, så det i forhold til skraldebiler og sådan noget, hvordan man sorterer simpelthen fødevarer. Altså emballage fra fødevarer? Nej, ikke emballage. No. Ikke emballage. Det er i forhold til alle fødevarer, der kommer ind, hvordan man ligesom sorterer det. Lige præcis. Hvordan man skal gøre det, så det kan blive genanvendt og så videre i forhold til det her. Hvis du vil have de fulde indsigter på Michel og kollegernes aktieanalyser, så kan du altså gå ind på jyskebank.dk/aktieanbefalinger og læse de fulde analyser der. Men Michel, der er noget med, I laver lidt om på det der miljø, eller hvad? Ja, indtil videre så har vi valgt at stoppe dækningen af mange af de udlandske aktier på nær tommer indtil videre. Men når det er sagt, så kan du godt vide, jamen hold op, hvordan skal vi så få analyser på tommer og andre de her selskaber, jeg har haft med her i Millionærklubben? Jamen, der har vi stadig vores jyske kvantmodel, hvor der er altså, hvor vi har dækning af mere end 2.000 globale aktier. Så på den måde kan jeg stadig gå ind og komme med vores syn på tommer. Glimrende. Lars Svendsen, vi hopper over til dig, for Robert fra Odense har skrevet lidt om våben- og forsvarsaktier. Han skriver, der tales rigtig meget om våben- og forsvarsaktier for tiden, og hvor meget de forskellige lande skal investere i forsvar. Men med mange nye og store bestillinger, er der så ikke en stor risiko for, at våbenproducenterne mangler produktionskapacitet? Jo. Og hvor meget tør våbenproducenterne overhovedet at udvide kapaciteten? Der kommer jo fred på et eller andet tidspunkt. Ja, men det er fuldstændig rigtigt, hvad man siger. Men det er jo så, nu kommer det ind med det gode og det onde, ikke? Fordi pointen er jo, at hvis man siger det gode, ikke? Det er jo, at sådan set skal man... Hvis nu man sagde, at nu skal vi herhjemme købe for 200 milliarder, eller hvad det var, eller vi vil bruge for 200 milliarder kroner mere på militæret, så vi stod der over 10 år, så er pointen jo dels det, at det er jo ikke delt med 10, vel, så det er 20 milliarder om året fra starten af. Det bliver jo ligesom gearet op, ikke? Det altså vokser. Og så det andet er, at det er jo ligesom mere af det samme. Det er jo det, som man i industrifinanssprog kalder for leverage. Altså, at du skal, hvis man sidder og siger, at vi skulle fordoble vores militær eller sådan noget lignende, det er det vel i Europa, at så skal vi bruge dobbelt så mange kampvogne, bruge dobbelt så mange kanoner og geværer og så videre. Og det gør jo, at det er jo, altså, at det er jo i princippet, at man ikke skal udvide hvis så har vi tre kampfly, så skal vi have tre nye kampflymodeller, men at man bare spytter flere af de samme ud. Og det er jo det, der gør, at det kan lade sig gøre. Men, og i stedet nu er det der situation med ammunition til Ukraine osv., det er jo det samme der. At at det kan lade sig gøre, men det kræver kapacitet, og det er vi evident, det er, at du har problemer, men det gør også bare, at profitmæssigt set, men nu tager vi den hårde udgave, ikke? Men altså, og det er jo det, vi ser jo på indtjeningen på aktiemarkedet, at der kan det jo give klaus i kassen, fordi du ligesom bare skal sælge mere det samme. Så skal du altså have kapacitet til det med nogle flere sammenfabrikker, og hvad nu er, man laver, ikke? Men egentlig kan du jo, fordi de dækningsbidrag er jo vil jo være det samme, måske bliver den der højere, fordi altså, nu skal de jo bare bruge noget, ikke? Og så kunne det jo være, at man sådan regulerede prisen lidt op, ikke? Det kunne godt tænkes. Det er jo et sælgers marked nu. Og derfor er det, at det er en god fortælling, men det er rigtigt, at der er det her balladepunkt. Du kan se den der historie med den fabrik, de jo genoplever oppe ved Frederikshavn, at den kan begynde at lave noget, måske i 26, ikke? Og når det er noget offentligt, så skal det ikke 2 år til, ikke? Fordi det kan aldrig holde de der planer med. Jeg har jo studeret ham i Rheinmetall, der leverer blandet granater, ikke? Og det er jo ammunition, der er, efter den måde, de regnskaber op på, den bedste. De tjener 23 øre på en krone på at lave ammunition, og i princippet er det jo bare blum, blum, blum, blum. Og de er jo i gang med at bygge fabrik ind i Litauen, de er ved at bygge ind i Spanien, de bygger en ny i Tyskland, og jeg kan stå over en til. De har lavet det øvrigt også i Australien og et eller andet sted ud i Asien. Men altså, at det der med volumenforøgelse, det er altså for så vidt lidt lette penge, men det kræver jo evident, at der skal pløjes mange. Men Svendsen, du siger, at du løber efter Rheinmetall, og er ikke rigtig at hoppe på med nu, men det er ikke noget, der sådan, det lyder ikke til, at det sådan for alvor gør dig nervøs, hvis de sender den der sådan, tanker om, de løber ind i kapacitetsproblemer. Jo, men det har de jo nu også. Altså, de kan jo levere alt, og de er jo, hvis man tager deres ordrebog, de har, altså, hvis man, den, men det er det der med, der er nogle ordre, der er helt faste, og nogle er rammer, og de har meget af det sådan noget rammeordre, ikke? I princippet har de en ordrebog på 4,5 år. Men altså, det er noget, de kan jo ikke bruge til noget. Det, altså, det er en reelle ordrebog, fordi der er nogle af dem, det er sådan noget med, at vi vil gerne have, og måske, og bla bla. Men at den reelle ordrebog, den er på hvis 1,5 år frem. På det, de laver, ikke? Rigtigt. Og så det andet, det er mere sådan fugle på taget, ikke? Saab har jo også masser af ordre, fordi især flyene er jo lange. Det er sådan noget med, at du leverer en flyserie over flere år, ligesom vi får vores F-35 over, jeg ved ikke, mange år, ikke? Men det er kapacitetsmarked, men det er jo mere det der med, at de kan få gearet det op, og at staterne, altså det er jo helt absurd, der i 20 til og med 2021, hvor inden krigen begyndte, der 22, der havde Rheinmetall jo været en dog, altså en aktie, man sparkede i røven. Der var ingen, der ville have det, fordi... Det er de værste. Jamen, det offentlige, de sparede på militæret, de går lidt over for, der var ikke gang i det. Og så lavede de deres civilprodukt, det er karburatorer til biler, det er jo benzinbiler, ikke? Og det skulle ned, fordi nu skulle vi elbiler, ikke? Så ligesom dengang, der lå i kurs 90-100, og nu koster den 490, så er der gået 2 år. Ikke? Ja, verden forandrer sig. Michelle, du har også en kommentar, kan jeg sige? Ja, faktisk tilbage i december måned sidste år, der bragte BT en artikel omkring netop det her med produktionskapacitet. Ja, ja. De var ude og fortælle, at der var en kommentar på rapporten fra den her Stockholms Internationale Fredsforskningsinstitut, altså CIPRI, om hvor de netop fortalte, at våbenproducenterne de kunne ikke løbe med den her støtstigende efterspørgsel. Mm. Vi oplevede altså et, CIPRI havde været ude at sige, at de oplevede et markant fald i omsætningen i 2022 kontra i 2021. Og det er jo lidt bemærkelsesværdigt, hvor man netop ser, at den her efterspørgsel, den kun er gået en vej sidenhen. Faldet, det var dog primært aller størst, når man kiggede i forhold til de amerikanske våbenproducenter, fordi der var det, snakkede de om, der var både flaskehalse, altså med mangel på komponenter, men samtidig også, de havde mangel på arbejdskraft, i kølvandet her på coronapandemien. Hvis man så, en af de regioner, der så ligesom skilte sig ud, det var i høj grad Asien og Mellemøsten, fordi de her våben, som der bliver produceret der, de er mere forsimplet, kan man sige, i forhold til det, der sker i andre dele af landet. Og så er de dermed ikke lige så sårbare over for forsyningskædeproblemer, som man oplever andre steder i verden. Og jeg tror ikke, at lige præcis det her flaskehalse formentlig er blevet mindre, når vi kigger her snart tværtimod. Så når vi kigger på den her rapport i løbet af år, så tror jeg, at vi kommer til at opleve den samme syn. Selvfølgelig er der noget oprustning, men som du selv siger, Svendsen, det er noget, der tager tid. Man kan ikke bare omstille den ene dag til den anden. Og så er der jo så hele det her etiske tror jeg, stemningsskifte i forhold til det her. For du netop nævnte i 2021, at Rheinmetall var en underdog. Det var jo ikke kun i forhold til staten, men også i forhold til mange af finansielle institutioner, der som sagde, det vil vi overhovedet ikke røre med en ildtang i forhold til det her. Der har vi jo ligesom gået et helt andet sted, for vi taler ikke så meget om våben, vi taler mere om forsvarsaktier i forhold til det her. Så det er sådan lidt, det er jo lidt den her måde, det er mere blevet, blevet moralsk i orden, at man kigger på det her, fordi man ligesom går ind og kigger på, at man skal forsvare sig. Og hvis vi har tid til lige at sige det, men to ord, det ene var, at Rheinmetall faktisk også skal bygge en fabrik i alle steder Ukraine. Det er jo lidt frisk. Man kunne jo forestille sig, at russerne de godt kunne tænke sig at smadre den, så den begynder at stå der. Men balladen med Ukraine og Rusland er jo også langt hen ad vejen, at det er jo fordi, at vi ikke vil give ukrainerne de våben, som de har brug for. Fordi på vestlig side, der har doktrinen siden 2. verdenskrig været luftherredømme, og så smadrer vi dem med jægerbomber, og vi kan smadre en hel tankdivision med fra luften. Ikke? Det gjorde man allerede i Falaise i 1944. Men hvad hedder det? Men når vi ikke vil give dem flyene, for vi er bange for, at de flyver ind i Rusland, så kan vi sige, at vestens artilleri er jo fly. Mm. Men det vil vi ikke give dem. Og hvad så ender de med en skide gammel kanon, hvor de sidder og sender 155 mod 122 mm? Det bliver det ved med, og det er russerne bedst til. Det er jo lidt uheldigt. Det er fordi, vi fra vestens side ikke vil give dem de våben, som dur. Okay, det var jo lidt mere end to ord, det der lavsvendt, men fair nok, vi lukker forsvars- og våbenaktiesnakken lige der, og så hopper vi videre til de næste spørgsmål. Og det er jo altså på sms'en, at vi tager imod spørgsmål 42 42 03 21, men en gang imellem, så kan vi da godt lige lave en lille hop ud på Facebook, og i går, der sad jeg og lyttede til programmet derhjemme, og så bemærkede jeg Gurli Rosenkrantz, der sendte et spørgsmål ind på sms'en, og det synes jeg var et udmærket spørgsmål, som vi skal omkring med Michelle. Hun skriver, hvad mener Michelle om den finske aktie Huhtamäki? Jeg fulgte desværre hendes anbefalinger, har stadigvæk et tab. Det er vist en grøn aktie. Hvornår vinder den? Måske venlig hilsen fra Gurli Rosenkrantz. Michelle, Huhtamäki, det er jo også det er noget fødevareemballage, så vidt jeg husker. De førende globale, til jer, der ikke ved det, lytterne, er en førende global leverandør af bæredygtige emballageløsninger til forbrugere over hele verden. Nu skal jeg lige sige, at vi har ikke haft dækning på Huhtamäki her i Jyske Bank-regi. Så hvis det er, at nu kan jeg ikke få det Gurli, du sagde, at hun har formentlig kunne huske det tilbage i Handelsbanken-tiden, hvor jeg måske har været herinde. Fordi der havde vi dækning på Huhtamäki. Ja. Men i Jyske Bank, der har vi ikke haft den. Vi har ikke haft fundamentalt dækning på den. Men aktien, den er der jo at finde inde i vores Jyske Banks kvantmodel, og den har jeg været lidt inde at kigge nærmere på. Og til jer, som ikke kender eller kan erindre, hvad Jyske Banks kvantmodel går ud på, jamen så er det en trefaktormodel, hvor vi kigger nærmere på tre faktorer, som er value, quality og momentum, på tværs af mere end 2.000 globale aktier. Der rangordner vi dem altså i forhold til de her tre faktorer. Når man så kigger ud fra en ren kvantitativ analyse, jamen så befinder Huhtamäki altså sig på linje med de her globale, det globale gennemsnit, og det gør den, fordi at Huhtamäki blot i en ud af de her tre faktorer rangerer højere end gennemsnittet. Inden for især value og kvalitet, altså value, det er, hvor man går ind og kigger på prisfastsættelsen, hvordan ser den ud i absolut og relativt til industrigruppen, hvordan ser den så ud, så ser den relativt dyr ud, når vi kigger i forhold til relativt til industrigruppen. Derudover, når vi så kigger på kvalitetsdimensionen, jamen så ser det heller ikke synderligt godt ud i forhold til et selskab som Huhtamäki. Den befinder sig altså under det globale gennemsnit, og det skyldes altså primært, at selskabets indtjeningskvalitet og dermed evne til at servicere deres gæld, den halter en smule efter i hvert fald, når vi kigger på tværs af de her mere end 2.000 globale aktier. Dog er der lige en positiv ting, der trækker lidt op i det. Det er så i forhold til, at vi kigger på momentumdivisionen, det er, hvor positive analytikerne og markedet generelt set på aktien. Og der må vi sige, der befinder sig en smule over gennemsnittet, og det skyldes primært, at analytikerne er blevet mere positive på aktien som Huhtamäki. Det skal dog sige, at når vi kigger på Huhtamäki og generelt set bæredygtige aktier som helhed, så var det jo et, hvis I husker tilbage på 2023, så var det jo et segment, der var rigtig meget under pres. Ikke mindst baseret på de her stigende inflation og stigende renteomkostninger, eller undskyld, stigende renter, fordi at en del af deres indtjening befinder sig et godt stykke ud i fremtiden. Så når renten den stiger, så bliver pengene mindre værd, indtjeningen mindre værd i et nutidsværdi. Og så bagtisk går den til en højere rente. Og selvom ligesom er fokus i højere grad er flyttet, eller er på den grønne omstilling, om vi går bevæge os væk fra den her sorte økonomi, der er baseret på fossil energi, såsom kul og gas og olie, til en mere grøn økonomi, der er baseret på de her alternative energikilder, som solceller, vindmøller og vandkraft, jamen så er megatrends, og det er meget vigtigt, det her jeg siger, det er megatrends er altså ikke immune over for stigende renter og stigende inflation, som vi netop 2023 var et meget klokkeklart eksempel på. Og det er altså vigtigt at have sig for øje som investor. Det kan godt være, at man har en megatrend, der er helt sikkert, det er den her vej, vi går imod cirkulær økonomi, bæredygtig og meget mere grøn omstilling, jamen så er det altså vil man opleve perioder, hvor de her megatrends vil klare sig dårligere end det generelle marked. Og det er ret vigtigt. Så i år, om man så skal sige, om der er en vending på vej i forhold til Huhtamäki, jamen vi har en forventning om, at renterne de vil blive lavere, blive sat ned i løbet af i år. Det hører vi i høj grad med centralbanker, det var Svendsen også inde på tidligere her i dag. Og der kunne de bæredygtige aktier, så som Huhtamäki, formentlig godt gå en bedre tid i møde, fordi at deres fremtidige indtjening så bliver mere værd i dag. Klimmerne. Altså, min erindring om ham, den passer så ikke. Jeg lige måtte stå og opdatere lidt. Det var, at Huhtamäki var sådan set brødrene Hartmann, bare på finsk. Men de har jo meget større marked end det der. Og det er blandt andet sådan noget med papkop og sådan noget. Ja. Det ved jeg ikke, nu er det jo noget med, nu vil de jo ikke have, at man skal gå rundt og drikke en papkop på gaden. Sådan. Men jeg ved ikke, om de kommer de i klemme på den der, eller hvad? Nej, men de har jo også, hvis du kan, i Aarhus, der har de jo lavet et pilotprojekt, jo, hvor de netop kan gå hen og pante papkopper, netop igen i den her cirkulære økonomiform. Og det er jo hele det her, som vi bevæger os med. Man skal jo tænke ud af boksen, hvordan kan vi gøre det? Hvis nu kommer et eller andet lille pant, man kan gøre i forhold til de her kopper. Ligesom hvis I ser i Tivoli, når man går ind, så går man også hen og afleverer sin plastikkop blandt andet. Jamen det er lidt på samme måde, at det kunne være ret smart, hvis man gik ud, for der bliver jo brugt rigtig, rigtig mange indgangs papkrus i løbet af dagen globalt plan. Ja. Og så, det blev så glad i går, fordi der var nogen, der også havde andet koncept. Den der hedder Sub, eller hvad hedder den der? Sunset Subway? Sådan et eller andet, ikke? Vi har sådan en hvad liggende, for en? Sådan en er det Subway? Fast food. Subway. Ja. Sådan noget, ja, det er Subway. Ja, så står der, at man kunne få 35 kroner rabat, hvis man kom med sin tallerken. Så blev jeg, fordi jeg synes, de vil ikke væk for det der. Så blev jeg vældig glad til, så kan det være, at jeg skulle tage lillemor, fordi de bor kun 700 meter fra mig. Prøv men så viste det sig, at det var et kolding. Det var kun et forsøg. Nå, Michel, jeg hører dig basically sige, at makro slår megatrends. Det skal man huske at have med, også når man investerer ind i de der megatrends. Ja. Apropos din kvantmodel, så har Jakob i Åben Rå skrevet, angående Jyske Banks kvantmodel, hvad mener Michel om at screene for aktier med høj kvalitet og lavt momentum? Kan disse aktier ikke være den glemte guldgruppe? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er sådan noget, jeg vil sige det sådan, at momentum og quality har egentlig klaret sig ikke så godt her over de seneste. Der har det primært været value, der kører afsted. Også hvis vi kigger for anden uge i træk her over de seneste par uger, så har value også været igen vist sig at klare sig bedre, fordi inflationsforventningerne de steg højere i kølvandet på lidt højere amerikanske inflationstal, end vi fik ind, der var forventet. Og typisk så stigende inflationsforventninger, jamen de er altså det er ret gunstigt for de her værdifaktoren, altså value, som vi kigger på her. Så vil jeg gå ind og kigge på kvalitet? Ja, det vil jeg i allerhøjeste grad, hvis det var, at vi bevæger os ned i en makroøkonomisk tilbagegang. Men det er altså ikke lige det, vi har en forventning om. Det har vi ændret lidt i, det sagde jeg også i går i Millionærklubben, hvis I lyttede med der. Vi tror altså ikke, at vi havner i en mild recession i USA nu, som vi har gjort tidligere. Det er simpelthen, de makroøkonomiske data er simpelthen for stærke til, at vi kommer til at havne i det. Så vi kommer til at få en langstrakt, lang landing. Og der kan man sige, selvfølgelig er kvalitet altid godt at have på sin bagsmæk, men den er endnu mere vigtigt, når det er, man kigger på, hvis der vi går ned i en økonomisk tilbagegang. Glimrende. Så fik vi lige det med Benny i Niveau. Han er lige kommet med en kommentar til os. En lille tilføjelse til Michels gennemgang af Tommer, skriver han. Deres foodafdeling har ikke noget med affald at gøre. Det drejer sig om at sortere friske fødevarer, især frugt og grønt efter kvalitet og vægt i forbindelse med pakning. Så for eksempel alle blåbær er samme størrelse, og ingen er blevet mast. Yes, udmærket Benny. Tak. Vi vil altid gerne have den slags ind også. De ved sindssygt meget, det her panel, jeg har i studiet i dag. Men nogle gange, så ved I også en rigtig, rigtig meget derude, og det vil vi også gerne høre om. Cool. Vi hopper videre til det næste spørgsmål. Tak for et super program, skriver Martin. Jeg er 50 år, jeg har været heldig for længe siden at købe Novo. Jeg har nu for 1,2 millioner, men det er på et almindeligt åbent depot. Og for langt størstedelen, ja, de udgør altså langt størstedelen af mine aktier. Hvad skal jeg gøre? Hvordan får jeg løbende balanceret, så jeg ikke ender med som 70-årig at skulle betale meget i skat? Jeg vil gerne beholde investeringen på en eller anden måde. Og ja, Martin, han er bestemt ikke den eneste, der kommer omkring de her skattespørgsmål. Per Tostrup har også skrevet til os, at han har investeret 1 million i frie midler, og han har haft et pænt stort afkast på aktier. Men han er i tvivl om, hvad han skal gøre nu, hvis han reducerer de aktier, som han har givet et stort afkast, f.eks. bankaktier. Så risikerer han jo en stor skatteregning, hvilket han ikke ønsker. Er der nogen måde, man kan komme ud om det? Altså, ja, det giver næsten sig selv. Det er der ikke, men altså, har I nogen fiduser, eller er det bare sådan, ligesom når man tjener løn, så skal man betale skat, og sådan er det også, når man får... Ja, det er det jo lidt, men her bestemmer man selv, hvornår skatten skal tages, og man skal jo så vurdere også lidt, om hvor meget, hvis man så vil skifte, vil sige, altså rebalancere for at få nogle andre aktier for at få spredning, at så har man jo i princippet, hvis man skal af med 42% skat, ikke? Hvis man går op og tager altså mere end 60.000 per ægtefælle, ikke? Så som gevinst, jamen, så har du jo kun 58% af pengene, altså i hvert fald regner når, hvis du er ligesom om, at skatten skulle betales kontant, det er jo lidt forsinkelse på den, ikke? Men det, du har jo mindre saldo at investere i det næste, og det gør jo, at man har en normalt vil de fleste mennesker opfatte det som værende en fordel at blive. Men det er jo også lidt løgn, fordi der er jo stadigvæk skat på den fortsatte udvikling. Ikke? Men det handler jo mere om risikoen, at din risiko bliver jo for høj, hvis du har lige pludselig 40% af dine penge stående i Novo. Det er der jo, jeg tror også, jeg har set sådan nogle, jeg kan ikke huske det. Jeg glemmer jo altid, når folk viser mig et eller andet, hvad det var, de havde. Men det er jo folk, der ender i den der situation, ikke? Og nogen mere, fordi de aldrig har haft andre aktier, så ender de jo med det der, de arbejder lojalt hos Novo, og så er de endt med at blive millionær, og uden at de jo har haft nogen aktier, ikke? Så jo, det var da meget. Men altså, ja, der er to ting, man kan gøre. Altså, man tænker lidt med spredning, ikke? Altså, du ikke lige pludselig ender, og så ender Novo med, at bestyrelsen de giver alle pengene til en velgørende forening og siger, nu lukker vi det hele og forærer, og fremover vil vi ikke tjene penge. Vi gør ligesom dengang det hele startede, at insulin var jo non-profit dengang, det var Nordisk og ikke Novo. Men så giver vi det væk til de fattige og alt muligt, eller at de ender med nogle forældre retssager. Men altså, sørg for at sprede lidt mere. Altså, der er to måder. Det ene er den der med Thor, ikke? Altså, gør som med gedebukken, hugget ben af, og selv 10% eller sådan noget lignende, og tag den gevinst ind, og så lad det se, om det vokser ud igen. Og så kan du... Nå, men sådan har det jo været for mange mennesker, ja. Tag lidt af gangen derude, ikke? Mm-hmm. Og så den anden er, og det er så kun noget, jeg lærte forleden dag. Vi havde en meget klog mand på besøg, som var stand på skat. Ja, Søren Virup fra Som Vejholden. Fortalte mig noget nyt, som jeg ikke aner, det er... at hvis man sidder og siger, jamen jeg har jo nogle aktier og sådan noget lignende, og jeg har sådan set ikke brug for pengene, de bliver bare liggende og tykker videre, og det er det, og det er der jo så nogle af os, der gør, ikke? Hvis de, nu siger jeg noget, og det må jeg få nogen til at bekræfte, jeg kan det ikke, for jeg er ikke død endnu, men altså, du skubber det helt foran dig, til du dør. Og så, og så den sidste i jeres ægteskab, hvis I har været gift, så er det sådan, at der skulle være en regel om, at et bo, der har mindre end 6 millioner i formue, det er jo så det, der skal betales afgift af, ikke? Men det er skattefrit. Og så vidt jeg forstod på ham, Virup, jeg var ved at falde ind ned af stolen, når han sagde det, men nu står jeg op, men altså, at det skulle faktisk så være skattefrit, fordi det kunne du sige, hvis du nu har så købt nogle, siger du... du dør der, du har et hus, der er 2 millioner værd, og så har du 3 millioner kroner nu, og du har 5 millioner, det er det. Så ligger du under de 6 millioner, de 3 millioner Novo-aktier har du købt for 100.000 kroner, ikke? Nu er det ekstremt, hvad jeg siger, ikke? Men så skulle de 2,9 millioner, du egentlig skulle betale skat af, det er jo så 42%, faktisk være skattefri. Sådan forstod jeg, hvad han sagde. Men jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er rigtigt, fordi men jeg bare sige på den måde, at der er muligvis sådan en kattelem der. Okay. Men det forudsætter så ikke, at du er rigere end 6 millioner, når du dør. Og så kan du gøre noget forskellige ting med at få jer penge væk til børn. Også godt være, at man gerne vil have glæde af penge selv. Nå jo, med 6 millioner, så hvis du er 80 år og har 6 millioner, skulle du nok kunne klare dig. Jo, det er jo det, så skal du sørge for hele tiden, det er det vigtigste tal, så hold dig over 6 millioner. Men prøv at spørge en eller anden. Og det er bedre at spørge en advokat end skattevæsenet. Det er jo det, lytterne. Nå, okay. Ja, men prøv at få noget rådgivning, men altså skat, det kan man nok ikke helt komme ud om at skulle betale. Der er en lytter ude på Facebook, der skriver i forbindelse med det link, vi nævner til Jyske Bank, at spørge, om der er nogen andre, der kan bruge det link, for det kan personen ikke, Thijs Jacobsen. Men jo, man kan altså bare gå ind og skrive jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Man behøver ikke at være kunde i Jyske Bank. Alle kan gå ind og læse det, så jeg ved ikke rigtig lige, hvorfor du har problemer med det link. Jeg kan godt bruge det, og jeg er ikke kun i Jyske Bank. Nå, anyways, lad os høre, hvis det driller med de links derude. Vi hopper videre til spørgsmålene her. Der var kommet et om General Electric lige der, er det? Og det er Poul Erik, der har skrevet til os. Jeg har nydt godt af General Electric de sidste 3 år, er den inde i en god tid. Michelle, har du kigget på General Electric? Ja, vi har jo ikke fundamental dækning på den, så jeg har gået ind igen og kigget ind i vores kvant. Der scorer den, nu kigger jeg lige på skærmen i forhold til kvantmodellen, og der scorer den neutralt i forhold til, når man rangerer den på tværs af de her mere end 2.000 globale selskaber. En af de ting, som der er positiv for den, det er, at analytikerne, de er positivt stemt omkring den. De tror altså, at de kan gøre det, udmærker sig ved at gøre det relativt godt. Dog, når vi kigger i forhold til på value-dimensionen, jamen, så går den under det globale gennemsnit. Og det gør den altså både i absolut termer og relativt til industrigruppen. Det betyder altså at sige, at den er ret dyr. Og så når man kigger på kvaliteten, ja, så hænger den altså også i den tunge del, jeg vil sige, i forhold til både, når vi kigger på indtjeningskvaliteten, altså deres evne til at kunne have en pæn indtjeningsstabilitet, og i forhold til, hvordan den skal kunne servicere deres gæld, så ser det heller ikke synderligt ud. Men lad os se, det kan være, at analytikerne, de ved noget mere omkring aktien, siden de er blevet mere positive på den, og se, om der er en vending på vej i forhold til det. Men som udgangspunkt, så scorer den neutral i forhold til det, så det er ikke en klar i hvert fald køb, når vi kigger derinde på. Nej, jeg kan godt høre, du lyder ikke super bullish, når du kigger på de der analyser, Michelle. Hvad med dig, Lars Svendsen? Er du bullish på General Electric? Nej, det er ikke. Den aktie, jeg ikke følger med i, og tilbage der i 2010'erne, det er længe siden, der var det sådan min yndlingsaversion, fordi det var et opreklameret foretagende, som alle synes var så fantastisk, og hvad det ikke var, og så fik de også nogle forfærdelige år. Men altså, de er jo ved at dele sig op i en 2-3 stykker, ikke? Og hvad hedder det? Det ene, altså de har jo de her jetmotorer, ikke? Det er det ene. Så har de haft en frygtelig stor finans og leasing og alt muligt andet. Det var verdens største fly-leasing-selskab. Med 1.800 fly, tror jeg, det var, de havde. Men hvad hedder det? Og så har de haft scanning, altså alt sådan noget scanner til medico-ting. Og det, mener jeg, er blevet puttet ud i et nyt selskab. Og så skal meget snart deres vindmølle side faktisk puttes ud som et nyt selskab for sig selv. Det går også dårligt, men de skal ud og være en aktie for sig selv, så det er ikke nogen aktie, jeg følger med. Jeg vil sige, for danskere er det vel mest interessant omkring spørgsmålet om de her vindmøller. Det der vindmølleselskab, som er på vej, skal på børsen, det er vel det, der er den danske vinden generelt, men altså hvis han har tjent penge på det, så tillykke med det, men det er ikke noget, jeg... Okay. Men altså, det kan da godt være, at de er blevet fået ryddet så meget ved. Jack Wells hype, du ikke kunne holde ud, eller hvad? Ja, men det var jo ham, der sad der og spillede stærk mand, og fik sig en ny kone, så blev han frisk igen og alt det der. Men Nå, men altså, problemet var jo, at det hele tiden gjorde, var, de solgte industrier, de solgte køleskaber, hvidevarer og alt muligt, væk med det, og så købte de finans, ikke? Og finans, det løb lige ind, det blev en bank, ikke? Og så lavede de her jetmotorer og fortalte, at det var high-tech, ikke? Og scannere, men ja. Der skal mere til at charme dig, Lars Svendsen. Skal der, altså. Glemmer det. Vi hopper videre til Martin i Horsen, som har skrevet ind til os om BASF, den tyske kemivirksomhed. Han er igennem de sidste måneder fuld lige præcis det selskab, og han overvejer kraftigt at købe en langsigtet position, skriver han. Hvad er panelets syn på en sådan aktie på lang sigt, 5, 10, 15 år, Umiddelbart udbetaler de et fornuftigt udbytte. Tak for et fantastisk program. Selv tak, Martin Michel. Har du blik for BASF? Ja, det har jeg, men jeg kan ikke lige sige, om det hvordan den vil udmærke sig inden for de kommende 5-10 år. Det går igen, vi har ikke fået metal dækning på den med vores kvant. Den tager altså ikke udgangspunkt i så lang tidshorisont. Så der kan jo ske mange ting, der kan ændre det ene eller andet. Men hvis vi kigger på et nuværende billede af hvordan det ser ud ud fra en ren kvantitativ analyse, jamen så er BASF, hvis du udtalte det sådan, jamen så befinder den sig under det globale gennemsnit her. Den scorer altså ikke synderligt godt. Den ligger i fjerde kvantil, når vi kigger her. Man kigger inden for det første til femte kvantil, og det hænger den altså under det globale gennemsnit. Og det gør den altså, fordi at den scorer i særdeleshed i kvalitet, og det, der trækker den ned, den score. Indtjeningskvaliteten, den er ikke synderligt god. Og nu spurgte de jo netop om, hvordan er en tidligere lytter om, hvad med indtjeningskvalitet, er ikke det, man skal kigge nærmere på. Og der vil jeg nok sige, når den er helt nede og ligger i den laveste kvantil, vi overhovedet har, altså det er den, der scorer dårligst nærmest blandt de selskaber, vi har dækning på ud af mere end 2.000 globale selskaber, så vil jeg nok begynde at tænke, er det fordi, de ikke har styr på deres forretning, eller hvad er det, der er galt her, siden det er? I hvert fald dykke mere ned i tallene og sige, hvad er det for et selskab, vi har med at gøre? Hvorfor ser deres indtjeningskvalitet så dårligt ud? Mm. Og hvorfor klarer de den så sværere end de andre? Og også deres evne til at servicere deres gæld. Når vi kigger på værdiansættelsen, altså value-dimensionen, jamen så scorer de i gennemsnit både i absolutte termer og relativt til industrigruppen. Sentiment, ja, der må vi sige, når vi kigger på momentum-divisionen i forhold til, hvordan analytikerne ser på aktien, der scorer den heller ikke synderligt godt. Den ligger altså også under det globale gennemsnit. Så hverken, når vi kigger på analytikerne eller kvalitet, indtjeningskvaliteten eller hvor dyr den er, så er det altså ikke ligefrem det, der står og siger, juhu, lad os endelig. Der er ikke meget optur der, kan jeg godt høre. Hvad med dig, Svendsen? Hvordan har du med tysk kemi? Ja, jeg har det sådan, at jeg føler faktisk meget med den. Jeg har ikke selv fået købt dem. Jeg har en af vores portfølje. Men på grund af, at de ville have tænkt sig, det er jo petrokemi. Og det er grov petrokemi. Det er jo kunstgødning. Det er pigmenter til maling. Det er meget af det er jo, og det er også derfor, de har haft det dårligt. De bruger jo meget naturgas. Og de er afhængige af det der som input, ikke? Og det er jo noget problematisk, og de var jeg mener, at BASF er en af de få tyske virksomheder, der har været med, ejer den berømte Nord Stream, den som var i luften i røret der, fordi de bruger så meget energi, og det har jo været med til, at det er gået dårligt, men du kan sige, at du kan sammenligne den langt hen ad vejen med Bayer, men Bayer har jo meget stor inden for medicin, ikke? Og de, BASF laver faktisk også agrokemikalier, altså gift, for at sige det lige ud, ikke? Udover kunstgødning, men de har jo ikke været smadret, som Bayer blev, af det her Roundup. Og Bayer koster 26 tilbage i verdenshistorien, gik til 15 år tilbage, så kostede de nogenlunde det samme pris hele tiden. Nu koster ham her 56, og den anden koster det halve 26. Jeg går jo meget lurer på, hvornår jeg skal købe Bayer, og det er jo det, som Friis, han har jo våget sig ind i den der nede et eller andet sted, jeg ved ikke, hvor han gik ombord, men hvad hedder det? Det er jo en af dem, som kommer tilbage, og især hvis man kunne skille den ad, ikke? Og få stoppet de der retssager over i USA, eller lade datterselskabet gå for lidt, det der, de købte, ikke? Men der kan man sige, at det er ligesom en stor forskel, men altså, han er blevet maltrakteret af det her russergas, og de fik byttet rundt til også, de havde noget energi derovre også, de har haft noget, der hedder Wintershaldea, som var et olieselskab af gas, og det fik man byttet rundt til nogle gasfelter derovre, og jeg ved ikke, om de har fået nogen penge for overhovedet, altså, fordi altså, de har været lidt klemt i den russiske mølle. Det har de. Michel, nu når vi snakkede om netop det der med, hvis man skulle bevæge sig inden for noget gødning noget, så kunne det være interessant at kigge nærmere på den norske aktie, der hedder Yara. Ja. Ja, netop lige præcis. Den scorer nemlig højere i vores kvantmodel, når vi går ind og kigger der. Okay. Den scorer altså over det globale gennemsnit, og det skyldes, at den ligger højere, når vi kigger i forhold til value-dimensionen, som jo netop er prisforsættelsen, der scorer den altså bedre end det globale gennemsnit, både absolut termer og relativt til industrigruppen. Og så når vi kigger både på momentum, og så hvad hedder det, kvalitet, så scorer den altså lige på i gennemsnittet. Så på den måde, så vil, hvis man skulle rangordne de to selskaber, så vil jeg nok måske kigge lidt nærmere i det norske fjelle. Norske Yara, YARA, hvis man selv vil ind og kigge lidt på den. Og nu hopper jeg også lige imens ind, og du kunne ikke huske, hvor Michael Friis, han havde Bayer henne på hvilket niveau. Jeg kan ikke huske, om han købte den i en position, men den ligger der altså til en gennemsnitskurs på 52,92. Okay, så, ja. Så er han tabt det halve, men det er jo, det har jo været i 100, ikke? Ja. Og det kan man selvfølgelig se selv, hvis man hopper ind på Saxo Banks hjemmeside. Der ligger altså alle vores porteføljer, og man kan følge med i, hvad der bliver handlet frem og tilbage af porteføljeforvalterne, og hvilke kurser de altså har aktierne liggende i. Og ja, jeg ved godt, der er nogle af jer, der siger, at det ikke giver mening, at vi har de kurser liggende, men, fordi vi kun kører konkurrencen et år, men ja, vi samler altså op på de kurser, de har købt dem til, og så skruer vi altså ned for beholdningerne, når året er gået, og derfor kan det godt se ud som om, at der er nogle kurser, der ligger derinde, som ikke har været handlet i år. Sådan er det nu, at vi har valgt at gøre det. Når Per fra Thisted, han har skrevet til os, han er en flittig lytter af Millionærklubben med hørebøffer på, mens der motioneres. Det lyder hyggeligt, Per. Mange falder i svime over, at aktier er oppe, men reelt er vi jo stadigvæk nede siden sensommeren 21, hvor C25 var over 2.000. Og mine investeringer, som består af 100% aktier og 90% af danske aktier, er derfor også med et afkast på 0 på næsten 3 år. Mit spørgsmål er derfor, er det ikke usædvanligt, at vi nu snart 3 år ikke har set de niveauer, altså har indhentet sensommeren 2021? Michelle, hvad siger du til den? Ja, nu kigger han jo primært på det danske aktiemarked, kan jeg jo se. Og de danske aktiemarkeder, hvis I husker tilbage i 2023, så haltede de jo rigtig meget efter de globale aktier. Og så har de været egentlig i et rutsjebanetur siden sommeren. Jeg var lidt inde at kigge på den siden sensommeren i 2021. Der faldt de først tilbage til efteråret 2022, så steg de igen og lidt, og så faldt de tilbage. Og der er jo så kæmpestor forskel på igen, i det danske univers, hvilke selskaber, der har udmærket sig, og hvilke selskaber, der har været under pres. Der er jo de her solstrålehistorier, som Novo Nordisk og som Pandora, og så var der jo også en række aktier, der trak i den modsatte retning. Det var blandt andet de grønne aktier, som jeg også har været inde på tidligere. Og så samtidig så har det danske marked jo ikke så høj koncentration af netop de her kunstig intelligens og IT-selskaber. Så den store det boost, som det amerikanske marked jo blandt andet nød godt af, jamen det var noget, som vi gik glip af, hvis man var primært investeret her i det danske marked. Relativt, hvis man kigger på det danske marked i år, ja, så går det lidt bedre, må man sige. Det er jo i hvert fald understøttet af, at der skal, du var lidt inde på det, Svendsen, hvor skulle der de store investeringer være henne her? Det skal både være i forsvar, og så selvfølgelig i kunstig intelligens, men det er i højeste grad også i forhold til, energi, og også i forhold til klima, at det er den vej, vi også kommer til at gå. Og der vil de bæredygtige aktier jo kunne gøre det rigtig godt. En anden ting er så også, at det danske marked har en høj grad koncentration af de her defensive vækstaktier. Og i et miljø, hvor vi har stigende renter, så er det altså dem, der har det ikke så godt, må man sige. Det var det, der var en af forklaringerne også på, at de ligesom blev trykket i sidste år, fordi en stor del af deres indtjening befinder sig et godt stykke ud i fremtiden. Men igen, i takt med, at vi kommer til at opleve faldende renter formentlig i år, ikke til samme niveau, som vi har set over for nogle år tilbage, men så kan det netop være, at det kan udmærke sig ved de her danske aktier, samtidig med, at vi kommer til at få større fokus på de her bæredygtige investeringer. Og sidst men ikke mindst, så hvis der kommer mere uro på de finansielle markeder, vi kan se i forbindelse med den her geopolitik, f.eks. de her spændinger, de kommer til at stige, ja, så vil man altså også tyve mere til det danske marked, som værende en sikker havn, hvis man skal kigge den vej. Men Michelle, betyder det også samtidig, at det er lidt en farlig strategi, sådan bare i citationstegn at lægge sig fladt og kun ligesom have C25-indekset som investeringer? Ja, det er jo altid det, vi anbefaler. Lad nu være med at have alle æg i samme kur. Og det er det lidt, hvis det er, du har. Og det tror jeg, der er ret mange danskere, der egentlig har. Der er meget den her home bias, hvis man kan sige, at man er primært placeret inden for de danske aktier. Der kan du i hvert fald se, at som lytterne også rigtig siger, jamen, du er gået glip af ret mange store afkast. Hvis du nu har været placeret i USA, så har det set helt anderledes ud for dit afkast. Så vi anbefaler jo altid, at man skal være placeret rundt i forskellige regioner. Have hele tiden den her mantra, jamen lad være med at have alle æg i samme gård. Og der er det altså lidt, hvis du kun placerer inden for de danske C25-indekser. Glimrende. Vi hopper til Frederik i Holstebro, som efterhånden har sendt mange spørgsmål ind. Så mange mener han, at vi vil kunne fylde en helt podcast med hans spørgsmål alene. Nå, men det beklager jeg, Frederik, men altså, vi modtager sindssygt mange spørgsmål. Vi kan simpelthen ikke komme omkring dem alle sammen. Men nu kommer vi altså lige omkring dit. Han skriver godt nok, her er lige et mere, I kan ignorere. Men det gør vi så ikke i dag. Har I nogle gode råd eller tips til at kunne spotte den næste gode aktie, trend eller branche, som vil skyde i vejret? Man skal se langt frem og se, hvad behovet er for kunder eller skråstreget befolkning i flere år. Så den nye Novo Nordisk hype-lignende aktie, hvordan finder man den? Ja, det er jo det, du sidder og gør på en eller anden måde. Jo. Og her på mandag skal vi ud og holde foredrag, hvor vi jeg faktisk skal tale om det der med, om folk der er blevet ligesom klemt ind af, at det ikke går så godt. Så derfor har jeg forberedt mig lidt. Jeg er glad for spørgsmålet, som politikere siger. Men altså, hvis du kigger sådan ud på, jeg siger på den måde, jeg tror ikke, at man skal passe på med at være alt for langsigtet, fordi verden er så usikker, så der kan ske mange ting. Ikke? Og nu handler det mest om, altså det har jeg sagt 100 gange, men altså, hvordan stopper den der Ukraine-krig, hvordan kommer verden i Europa, hvor sådan er det europæiske problem, kan man sige, de andre tager det ikke så alvorligt, som vi gør, men hvordan kommer det til at se ud? Og der mener jeg altså, at på kort sigt, hvis du spørger, hvad jeg selv har, jeg prøver jo at sige, hvor mine pengepunkt er, jamen det er råolietank, som vil komme op, ikke produkttank, som Tormer og sådan noget, men råolietank, det er det næste, der så måske kan rykke. Men det er jo og så selskabsnavn bare, inden for råolietank? Jamen det er jo Frontline, det er DHT i USA, det er NAT, det er, en, der hedder International Shipping, INSW er koden, det er TNK, TK Tankers, og det er TNP til Sargos, den jeg har herinde, tak. Og der er flere endnu, men det er nok det er den næste, jeg tror, der kommer til at ske, og muligvis olie, ikke? Men på lidt længere sigt, så tror jeg, at man, hvis man så siger, det er så det, men hvad så 5 år frem, så tror jeg, du skal sætte på selskaber, som I laver sådan noget med investeringsgoder, altså maskiner, og der er det jo for eksempel Kion, den tyskeren, som blandt andet har Linde Gaffeltrucks, og vi har en anden, der hedder Jungheinrich, som også laver gaffeltruck og lærersystemer, alt sådan nogle ting. Der tror jeg, at der er der noget at komme, så har vi jo Ole Søbergs gamle kæphest, som jeg, eller det har i hvert fald på et tidspunkt har haft, som faktisk er et meget interessant selskab, der hedder Dyr, D-Y-tyske, U-prik-prik-R-R, som laver alle mulige mærkelige maskiner, også malesystemer, man bruger til biler og møbler og alt sådan nogle ting. Men det er faktisk en meget interessant virksomhed. Men altså, den type... Det var en, du går... Ja, men det er det. Og så de her fødevarer. Jeg tror jo på den der med bæredygtige fødevarer. Mm. Og det er jeg ikke ekspert i, men hvor du ikke skal købe de der Beyond Meat og sådan noget. Altså, men sådan nogle, men bare ikke dem, der ligesom er skabt for at blive en børs. Jeg vil sige, de er næsten skabt for at være en børsmagnet, aktier, okay. Så stiger den sig. Men, og der har jeg jo købt 2-3 stykker, som hvad hedder det... Så ved jeg ikke, om... Det er jo sådan noget, jeg famler, fordi man altså, ikke er sikker. Okay, så er det nogen, du vil afsløre for os? Jamen, altså den ene er jo Sydsukker, SZU, som er Europas største sukkerproducent, som dels er sukker godt, og det andet er, at de vil lave, bevidst bruge alle de penge, eller nogle af dem, de har masser af penge for deres sukkerproduktion, de har penge hvert år, putte dem over og investere i bæredygtige fødevarer. Og så har jeg også købt en anden en, som, det er sådan en gammel, der var engang et hot navn op i Finland, det hedder Raisio. Siger du noget som helst? Nej. R-A-I-S-I-O. Ja, jeg stod lige og tænkte, hvad jeg kunne huske. Det er en gammel finde, som engang var hot på, når de lavede sådan noget mod det der fedme margarine, plantemargarine. Ja. Men de er også kis og sådan noget glutenfri ting og bla bla bla. Også det. Men de har også måtte indrømme, at de er bagefter planen. Det er faktisk en ekstrem billig aktie. Så har jeg også købt Orkla. Og det ved jeg ikke, hvor meget. De vil også gå den vej, men de er ikke kommet så tosset langt. Men altså, sådan noget den... Altså, samlebåndet kører i Rusland 24-7. Om de rammer nogenlunde rigtigt. Okay. Det, den, så det er Lars Svensens måde at gribe det an på, Michel. Sådan mere teoretisk, hvis vi går til værks på den måde. Hvad kan man bruge af sådan værktøjer til at prøve at finde ud af, hvad der bliver den næste store trend? Har du nogen bud? Kig på, og det skal være kort, fordi ja, kig på, hvad det er, at der bliver altså, politikerne optaget af, hvad medierne er optaget af, hvis du havde gjort det. Over for de seneste 2 år, så var du helt sikkert hoppet med på forsvarsbølgen i høj grad. Mm. Fordi det er det, der er blevet snakket om hele tiden, vi skal opruste og så videre. Så det her, og der har vi jo også haft hele tiden med Novo og Fedme. Så kig på, hvad er det, der optager politikerne? Hvad er det, der optager medierne? Det er den vej, vi kommer til at gå i forhold til trenden. Og så kan du se, at vi bliver en ældrende befolkning. Vi skal bruge flere, vi skal bruge flere hjælpemidler i forhold til det. Og sidst men ikke mindst, jeg så også, som Lav også siger, at vi går i mere bæredygtig retning. Så der er helt sikkert i hvert fald masser af trends, der kommer til at kunne fortsætte os. Voksen bliver, det bliver det helt store. På den note, der skal vi til at sætte det punktum. Lars Svendsen, kunne du lige tage os en sidste tur ud på? Ej, inden vi gør det, så skal vi trække en t-shirt, Michel. Jeg synes, du skal have lov. Vi har svaret på 11 spørgsmål i dag, så du kan... Så tager jeg nummer 9. Nummer 9, det var Martin, der skrev ind om BASF. Martin, jeg tager fat i dig, så vi kan få sendt en t-shirt. Har du plejet din egen kunde? Ja. Lav, ja, men det er en lille smule op, og vi er op med en kvart, så humøret er en lille smule bedre, men der er ikke nogen, der burde sige, at det burde være dårligt. Men altså, så holder vi os til, at det er godt. Glimrende. Lav Svendsen, tusind tak, fordi du var med i studiet. Også tak til dig, Michelle Nørgaard fra Jyske Bank. Tak til Niels Malmhus, der stod for teknikken, og ja, tak til jer, der lyttede med derude og sendte spørgsmål. Rigtig god weekend til jer alle sammen. Vi er tilbage igen på mandag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.